Բարև հայրենակիցներ, այսօր սեպտեմբերի 1-ն է, նոր ուսումնականի մեկնարկն ու գիտելիքի օրը։ Շնորհավորում ենք բոլորիս։ Իսկ նրանց, ովքեր առաջին անգամ են ոտք դրել ուսումնական հաստատություններ, մաղթում ենք երազանքների իրականացում և գիտելիքի հանդեպ անսահման սեր։ Ստուդիայում է Վանիկ Նովիկովը։ Կարծիքի օրվա թողարկումը սեպտեմբեր 1-ն է, և այն պատրաստել ենք ես, իմ գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը, Ասկերանի Շահումյանի շրջանների մեր թղթակիցները։ Նոր ուսումնական տարվա մեկնարկն ավետող առաջին զանգն է Ստեփանակերտի Խաչատուր Աբովյանի անվան համար 1 հիմնական դպրոցում։ Արցախի Հանրապետության օրհներգի ու պետական դրոշի ներքո կրթօջախում մեկնարկեց գիտելիքի և դպրության օրվան նվիրված հանդիսավոր միջոցառումը։ Ինչպես նախորդ, այնպես էլ այս ուսումնական տարում այս դպրոց հաճախող առաջին դասարանցիների թիվն աննախադեպ է՝ 221 երեխա, ովքեր մասնակիցների առաջին շարքերում դիրքավորված ուշիմ հետևում են դեպի նոր կյանք ուղեկցող միջոցառմանը։ Ավանդույթի համաձայն առաջին խոսքն ու բարեմաղթանքը դպրոցի տնորեն Ժաննա Բալայանն է ուղում աշակերտներին։ Հերթական ուսումնական տարին է մեկնարկել Արցախ աշխարհում խաղաղ ու ապահով երկնքի ներքո։ Նաև հարուստ գիտելիքներ ունեցող քաղաքացիներով է երկիրը հզոր ու բարգավաճող։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Սարգսյանի խոսքն է բարեմաղթանքների հետ միասին ուղված առաջին դասարանցիներին։ Որպես փոքրիկ բալիկները բավարարի դաշնան են հաճախում, ինձ տարի մետր դինելու են այս դպրոցի շրջանավարտը, դինեն ապրեն խաղության տարիներով։ Շումովար բոլորի ժանկապության օրակապակության ուրամին է այս դիրազանքն է։ Երկար տարիներ մայրաքաղաքի հարուստ ավանդույթներ ու անվանի բազմաթիվ շրջանավարտներ ունեցող համար 1 դպրոցը գործել է Ռոմելա Դադայանի ղեկավարությամբ։ Նա նույնպես իր պատգամն ու բարեմաղթանքներն է բերել հարազատ կրթօջախի սաներին։ Արցախի Հանրապետության հռչակման կապակցությամբ ակցիաները մեր տունն է, մեր հարձակ օջախը, մենք ենք այն, ցանկանում եմ ձեզ, որ քուրերջանիկ ապրեք, լավ և երկար ապրեք, շնորհակալություն մեր ուսումնականը, եկցե Արցախի Հանրապետությունը։ Ոգևորված են ու անկանշկանդ օրվա գլխավոր հերոսները, առաջին դասարանցիները, ովքեր դեռևս անվարժ, բայց խոստանում են չզլանալ գիտելիքներ ձեռք բերելու և հայրենիքի արժանավոր քաղաքացիներ դառնալու գործում։ Ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես բարձալ, ես Բոլորիս շնորհավորելով գիտելիքի ու դպրության տոնի կապակցությամբ, օրվա արդիվ մտորումներս կուզեի ամփոփել թումանյանական խոհափիլիսոփայությամբ. Հին աշխարհը ամեն օր հազար մարդ է մտնում նոր, հազար տարվան փորձն ու գործ սկսում է ամեն օր, ուրեմն իզեն։ Kezdett fönn, ahol kuncsun em, jeszkez sát-sát szírum em. Ez van szívor muditkám, mi hátser borcsibáknám. Jette bári dugenász, gyásség összkezig udám. Ha, ha, ha, ha, vik, imánusi csásuni. Ha, ha, ha, ha, vik, ásuk nem szíruni. Jeszkez sát-sát szírum em, ez baszívor moditkám, mi hátser borcse vachnám. Jette bári dugenász, gyásség összkezig udám. Ha, ha, ha, ha, vi, imánusi csásuni. Ha, ha, ha, ha, vi, átsuk nem szíruni. Színeni poklik vár egám, nem? Nima mi azt mondja, hogy egy évig így csinálnak, bort, súlyi kimet szájnálnék, polorosan jászint. Hop, hop, hop, hop, hop, avik, kocsik, súlyik, szírunik, keszed fönn a kuncsunem, jeszkel sát, sát, szírunem, mi azt mondja? Hop, hop, hop, hop, hop, avik, kocsik, súlyik, szírunik, keszed fönn a kuncsunem, jeszkel sát, sát, szírunem, hát, Ima ushatutyun Yasi Hop hop hop hop hop avi Kuchik shunik siruni Kesetun al kumshunen Yes kes shat shat sirunen Es basir bor modit kam Mi hacher bor chimahnam Yete bari dugenas Jashi gyskesi gudam Yasi Hau hau hau avi Im hanushi charshuni Կարծիքն է եթերում, օրվա սեպտեմբերի 1-ի թողարկմամբ։ Շնորհավորում ենք բոլոր մանկավարժներին ու աշակերտներին։ Ուսուցիչներին խոնարհաբար շնորհակալություն ենք ասում, իսկ աշակերտներին մաղթում ուսման ծարավի զգացողություն, հաջողություններ։ Թողարկումը շարունակում են Ասկերյանի և Շահումյանի շրջանների մեր արտահաստիկային թղթակիցներ Անահիտ Պետրոսյանը և Թամար Գրիգորյանը։ Այսօր Ասկերյանի շրջանի հանրակրթական դպրոցներում հնչեց ավանդական առաջին զանգը, ազդարարելով սկիզբը նորանոր հաջողությունների ու ձեռքբերումների։ Ամառային երկարատև դասամիջոցից հետո կրթօջախներն իրենց գիրկն են բացել սիրելի աշակերտներին ընդունելու իրենց կամարների տակ, որտեղ նրանք շարունակելու են ստանալ հայեցի կրթություն և դասիարակություն։ Այսօր մարդաշատ էր Ասկերյանի Էդմոն Բարսեղյանի անվան միջնակարգ դպրոցը, 52 առաջին դասարանցի և 43 նախապատրաստական տարիքի երեխաներ առաջին անգամ ոտք դրեցին կրթօջախ։ Գիտելիքի օրվա նվիրված հանդիսավոր միջոցառմանը ներկա էր Ասկերյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գրիգորյանը, ազգային ժողովի պատգամավոր Ալյոշա Գաբրիելյանը, ուսուցիչներ, ծնողներ, հյուրեր։ Ողջունելով ներկաներին, դպրոցի կազմակերպիչ Գայանե Հայրյանը շնորհավորեց ուսուցչական և աշակերտական կոլեկտիվներին նոր ուսումնականի արդիվ, հնչեց Արցախի հանրապետության պետական նոր ներքը, որի հնչյունների ներքո Հայաստանի հանրապետության ամենախելացին ինտելեկտուալ խաղի 1/4 եզրափակչի հաղթող Աշոտ Գաբրիելյանը բարձրացրեց Արցախի հանրապետության դրոշը։ Ասկերյանի շրջանի հոգևոր հովիվ Տեր Էմանուել Քահանավարդանյանը բարեմաղթանքի խոսքեր հղեց դպրոցականներին, նրանց հետ միասին հնչեցնելով տերունական աղոթքը։ Հոգևոր հովիվը շնորհավորելով բոլորին Արցախի անկախության 24-րդ տարեդարձի կապակցությամբ մաղթեց նորանոր նվաճումներ իբարս Արցախ աշխարհի այլ ավելի հզորացման և բարգավաճման։ Դպրոցի տնօրեն Մարելա Ավանեսյանը շնորհավորելով ներկաներին տոների արդիվ ողջունի և բարեմաղթանքի խոսքեր ասաց ներկաներին, ցանկանալով անամպ երկինք, անսահման սեր, կամքի ուժի դրսևորում գիտելիքների յուրացման ոչ դյուրին ճանապարհին։ Նա հորդորեց աշակերտներին լինել ճանասեր և ուշիմ, լինել հետնորդները մեր քաջարի մարտիկների, ովքեր իրենց արյամբ օծել են արցախյան սուրբողը, ավելի սրբացնելով այն։ Մարելա Ավանեսյանը 2014-15 ուսումնական տարվա 27 գերազանցիկ աշակերտների պարգևատրեց կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության պատվոգրերով։ Տարբեր մրցումներում և ռազմամարզական ասպարեզներում հաջողությունների հասած աշակերտները նույնպես պարգևատրվեցին պատվոգրերով և հուշամեդալներով։ Տնօրենը առանձնահատուկ ներկայացրեց և պատվոգրով պարգևատրվեց դպրոցի 11-րդ դասարանի աշակերտ Աշոտ Գաբրելյանին, ով վերջերս Հայաստանի Հանրապետության ամենախելացին ինտելեկտուալ հերոստախաղի 1/4 եզրափակչում հաղթող է ճանաչվել և իրավունք նվաճել մասնակցելու խաղի կիսաեզրափակիչ փուլին։ Ի դեպ, Աշոտն առաջին արցախցին էր, որ մասնակցում էր այդ խաղին։ Ավանդական առաջին զանգը հնչեցնելու պատիվը դարվեց առաջին դասարանցիներ Հայկ Կասյանին և Սիլվա Գրիգորյանին և 11-րդ դասարանցիներ Քնար Պետրոսյանին և Աշոտ Գաբրելյանին։ Ողջունի և բարեմաղթանքի խոսքերով ելույթ ունեցան Ասկերյանի շրջանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրենություն պետական ոչառևտրային կազմակերպության տնօրեն Կարլե Մայլանը, Ասկերյանի քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Մելոր Ջանգիրյանը։ Ասկերյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի անունից Կարլե Մայլանը դպրոցին նվիրեց հայրենասիրական պաստառ։ Դպրոցի աշակերտները ելույթ ունեցան փոքրիկ համերգային ծրագրով, ցուցադրական խաղերով ելույթ ունեցան Արցախի ավանդական կարատե դո ֆեդերացիայի մարզիչ Տիգրան Գևորգյանի սաները։ Այսօր սեպտեմբերի 1-ին Շահումյանի շրջանի Քարվաճար շրջկենտրոնի Վիլյամ Սարյանի անվան միջնակարգ դպրոցում հնչեց առաջին զանգը։ Քարվաճարի միջնակարգ դպրոցն այս ուսումնական տարում ունի 17 առաջին դասարանցի։ Նշենք, որ ամբողջ Շահումյանի շրջանի դպրոցներն այս տարի ունեն 92 առաջին դասարանցի։ Միջոցառման սկզբին ելույթ ունեցավ Քարվաճարի միջնակարգ դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի Սվետա Չալաբյանը, նշելով, որ 3 օգոստոսի 31-ին Վիլյամ Սարոյանի ծննդյան օրն էր, ում անունն էլ կրում է Քարվաճարի դպրոցը։ Նա խոսեց Վիլյամ Սարոյանի կյանքի ու գործունեության մասին։ Այնուհետ ելույթ ունեցավ Քարվաճարի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Արեգ Նազանգուկասյանը, շնորհավորելով ուսուցիչներին ու աշակերտներին նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ։ Նա բարեմաղթեց երեխաներին լավ սովորել իսկ ուսուցիչներին ուժ ու եռանդ ունենալ երեխաներին գիտելի փոխանցելու համար։ Նա խոսեց դպրոցի ունեցած հաջողությունների մասին և պատվոգրեր հանձնեց 22 աշակերտներին նախորդ ուսումնական տարում գերազանց առաջադիմություն ցուցաբերելու համար։ Առաջին դասարանցիները իրենք ողջույնի խոսքով հանդես եկան, ջերմ խոսքեր ծոնելով դպրոցին ու մայրենի լեզվին։ Բանակ դպրոց կապն ամրապնդելու համար բարձր դասարանցիների հետ արիության դաս անցկացրեց Քարվաճարի զորամասի հրամանատարի տեղակալ փոխգնդապետ Մանուկյանը։ Միջոցառման ավարտին առաջին դասարանցիները գրենական պիտույքներ ստացան երկրապահ կամավորական միության, Քարվաճարի բնակիչ Անհարդ Ձեռները Զրուպի Կենոքյանի և դպրոցի 12-րդ դասարանի աշակերտների կողմից։ Այնուհետ նրանք գնացին իրենց դասարան, որտեղ նրանց համար անակնկալ էր պատրաստել դասվար Աննա Աբրահամյանը։ Երեխաները դասարան գտան իրենց նկարներով ու բարեմաղթանքներով բացիկներ։ Հեռախոսագծում էին Ասկերյանի և Շահումյանի շրջանների մեր արտահաստիկային թղթակիցներ Անահիտ Պետրոսյանը և Թամար Գրիգորյանը։ Ասում են օրը միշտ էլ կարևոր է, մենք պիտի քայլենք առաջ։ Գույները նոր ու նոր ճանապարհը բացվել են մեր առաջ։ Ասում են, որ դպրոցի ճամփան դժվար է, բայց մենք կարող ենք հաղթահարել։ Ասում են օրը միշտ էլ կարևոր է, ու պիտի գնանք առաջ։ Կանչում են Bye. արտասովոր է, բայց ուզում ենք մեծանալ։ Չենք մոռանա անցած մեր ճանապարհը, որ կարևոր էր ու թանկ։ Իմ առաջին ուսուցիչ դու բռնում ես ձեռքս, որ սիրեմ ու լավ սովորեմ։ Ասում են նորը միշտ արտասովոր է, բայց պիտի առաջ գնեմ, կանչում է Կարծիքն է եթերում, գիտելիքը ուժ է և այդ ուժը երկրի պաշտպանունակությունն է։ Ուրեմն աշակերտն ու ուսուցիչն են այդ ուժի երկու հզոր սյուները, ում և շնորհավորում ենք տոնի արթիվ։ Այժմ խոսափողը տրամադրենք մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանին։ Յուրաքանչյուր տոն իր դերն ունի մեր կյանքում։ Իր լուսավոր տրամադրությամբ դրական լիցքեր է փոխանցում բոլորին։ Սովորական օրը դարձնում գունեղ, առանձնահատուկ։ Աշնան առաջին տոնը սեպտեմբերի 1-ն է, գիտելիքի օրը։ Առաջինցիների համար նոր աշխարհ բացահայտելու, մյուսների համար այդ նոր աշխարհում իրենց տեղը գտնելու հերթական փորձի սկիզբ։ Գիտելիքների տված ուժով ենք հաղթել։ Գիտելիքն է եղել ապավենն ու առհավատչան ազգի լինելիության։ Զրուցակիցս այս տարի արդեն 5-րդի դարձած Դավիթն է, ում ճանաչել եմ այն ժամանակ, երբ պատրաստվում էր դպրոց գնալ և երթվել էր մեծ ընմաշտոցի գերեզմանին, որ կստանա այն բոլոր գիտելիքները, որոնք կօգնեն նրան լավ մարդ ու լավ մասնագետ դառնալ։ Մինչ այժմ Դավիթը կատարում է խոստումը, գերազանց է սովորում, պատրաստ է նոր ուսումնականից նոր գիտելիքներ ստանալուն։ Նախ եւ առաջ ես ուզում եմ բոլորին շնորհավորել սեպտեմբերի 1-ի արդիվ։ Այսօր իմ քույրն արդեն գնաց առաջին դասարան, իսկ ես 5-րդ դասարան եմ փոխվում։ Այսինքն ավարտել ես տարականը, հիմա արդեն մեծ ես։ Ես այսօրվան շատ եմ սպասում, կարոտում եի դպրոցին, մենք արդեն պատրաստվել ենք, պայուսակներ, տետրներ գնել ենք և այսօրվան շատ եմ սպասում։ Մայրիկի հետ ես գնացել գնումներ կատարելու։ Մենք գնումներ կատարելու գնացինք ընտանիքով, քանի որ արդեն քույրս էլ է գնում դպրոց, մենք ընտանիքով ուրախ գնացինք եւ գնումներ կատարեցինք։ Դավիթ, քանի որ արդեն 5-րդ դասարանցի ես, ուրիշ առարկաներ ես, չէ՞, անցնելու, նոր առարկաներ ես ուսումնասիրելու, պատրաստվել ես, գիտես ինչ ես անցնելու, ինչ ես ուսումնասիրելու։ Ճիշտն ասած, ես հետաքրքրվել եմ ֆրանսերենով, ուզում եմ լավ սովորել։ Այս տարի անցնելու եք, չէ՞ կարծեմ։ Այո, կամ ֆրանսերեն, կամ գերմաներեն։ Ես ֆրանսերենը կուզեմ, որովհետև այդ լեզուն ինձ շատ դուր է գալիս։ Գեղեցիկ լեզու է։ Այո, եւ կուզեի իմանալ 5-րդ դասարան փոխադրվելիս ավելի ուրիշ զգացողություն է, քան այս 4 տարիներին։ Այսինքն ավելի մեծ ես զգում քեզ։ Այո, ես զգում եմ, որ մեծանում եմ։ Ես ու եղբայրս նույնիսկ ամեն ամիս մեր քաշը եւ հասակը չափում ենք։ Այսինքն ուզում ես ավելի շուտ մեծանալ։ Այո։ Ինչու՞։ Դե աշխատել, տուն ունենալ, նույնիսկ ավտոմեքենա։ Դու արդեն մեծ մարդու նման ես մտածում, մեծ մարդու ցանկություններ ունես։ Այո, բայց այնքան էլ չեմ ուզում մեծանալ, որովհետև ինձ փոքր լինելն էլ է դուր գալի։ Հատկապես այն, որ ես կարողանում եմ մտնել փոքր տեղեր, բացի դրանից կոնֆետներ, փուչիկներ, մաքուր ուրախություն է մի խոսքով։ Եվ ծնեպատապիր մեծանալ։ Դավիթ, բացի այն, որ ուզում ես ֆրանսերեն լավ ուսումնասիրել, հարուստ գիտելիքներ ունենալ, նոր ուսումնականից էլ ինչ ակնկալիքներ ունես նոր ուսուցչուհի ելնելու, չէ՞, արդեն դասղեք։ Այո, ես անչափ ուրախ եմ եւ շատ ուզում եմ ծանոթանալ իմ նոր ուսուցչուհիների կամ ուսուցիչների հետ։ Կարծում եմ նրանք շատ բարի կլինեն եւ մեզ շատ լավ գիտելիքներ կտան։ Դավիթ, ինչ ես կարծում, ինչպիսին կլինի այս ուսումնականը։ Մտածում եմ այս տարի ավելի ուրախ կանցնի։ Ես սիրում եմ դպրոցական տարիների ձմեռն եմ սիրում։ Դա, այո, դպրոց գնալուց հետո, որ գալիս ենք տուն խաղում ենք։ Ես շատ եմ սիրում, երբ դպրոց գնալիս նույնիսկ ընկնում եմ։ Եթե առատ ձուն է լինում իհարկե։ Այո, մենք ընկերներով միշտ դասերից հետո դպրոցի բակում խաղում ենք։ Ծնագնդիկ ենք պատրաստում, նույնիսկ սայթակում ենք, բայց ինատում։ Այսինքն հաճելի խաղերը, ձմեռային խաղերը։ Այո, ես սիրում եմ։ Դավիթ, իսկ ինչ կմաղթես քո տարեկիցներին, բոլոր դպրոցականներին, նոր ուսումնականի արդիվ։ Ես նրանց մաղթում եմ հաջողություն, ուզում եմ, որ լավ սովորեն, բարձր գնահատականներ ստանան, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ իրենց ծնողներին լսեն, լավ պահեն իրենց, իմանան գիտելիքի արժեքը, շատ ընթերցեն, եւ ուզում եմ, որ այդպես լինի մինչեւ նրանց մեծանալը, այսինքն մինչեւ դպրոց վերջացնեն, համարսան։ Այո, չնայած ընթերցել կարելի է միշտ։ Միշտ։ Շնորհակալություն Դավիթ, քեզ հաջողություններ, նոր ուսումնականում նոր գիտելիքներ, եւ որ ինչպես մյուս տարիներին հաջող ավարտես այս նոր ուսումնականը։ Շնորհակալ եմ։ Դավիթի մայրիկը Անուշը այս տարի արդեն դստերնել է դպրոց ուղարկում։ Մտովի տեղափոխվում է մանկություն, հիշում այսօր իր կյանքում, այնուհետև որդու առաջին զանգը։ Իսկ այսօր արդեն փոքրիկ Անին է դպրոցական։ Անշուշտ գեղեցիկ օր, անակնկալներ, հուզմունք եւ իհարկե հավատ ապագայի հանդեպ։ Դր օրեր առաջ ես մի պահ մտովի հիշեցի իմ առաջին դասարանը, երբ որ ես պատրաստվում էի դպրոց գնալ։ Ինձ թվում է ցանկացած ծնող վերապրում է իր անցած տարիները, կարծես օրինակ ես երկուսն եմ ճանապարհում, բայց կարծես ես էլ եմ գնում իրանց հետ։ Տպավորությունը, որ երեք հոգով են գնում դպրոց, եւ վերջո ծնողը ամբողջ տարվա ընթացքում լինում է երեխաների հետ, ամբողջ ուսումնական ընթացքը ինքը եւ սովորում է, եւ սովորեցնում է, եւ հուզական, հոգեբանական բոլոր զգացմունքները ապրում է։ Ծնողն ավելի պատրաստական է լինում, քան երեխան, ավելի սպասողական է լինում, քան երեխան, կրկնակի է լինում իր համար դպրոցական այդ հաճույքը ապրում է հավասար ինչպես երեխաները։ Կոնկրետ իմ դեպքում իմ ընտանիքի համար մեծ տոնա, իմ ամենասիրելի տոներից մեկն է, սեպտեմբերի 1-ը գիտելիքի օրն է, որին ես շատ մեծ նշանակություն եմ տալիս։ Մենք առանձնահատուկ ենք պատրաստվում դպրոցին։ Հիշում եմ տարին առաջ, երբ որ որդիս պետք է գնար առաջի դասարան, ես ուխտեցի, որ պետք է անպայման մաշտոցի գերեզմանի առաջ մենք խոնարհվենք, միչև կյանքներիս վերջը կպահենք մեր հիշողության մեջ։ Իսկ այս տարի աղջիկս արդեն գնում դպրոց, Ճիշտ է, մենք չկարողացանք կրկին գնալ Օշական, երթվել, նորից խոնարհվել մեծ մասշտոցի գերեզմանին, բայց մի երջանիկ զուգադիպությամբ, երբ որ մենք հյուր եղանք Հայաստանում, մեզ բախտ վիճակվեց լինել տարերի պուրակում։ Ասացի Սայել աղջկաս ուխտնա, որը կրկին զուգադիպեց առաջի դասարան գնալու հետ։ Այդ տարերի պուրակում մեծերի արձանները մի տեսակ պարտավորեցնող էր, որպեսզի մենք ընտանիքով սկսենք նոր ուսումնական տարին ավելի հույսով, ավելի սպասելիքներով։ Դավիթը, ինչքան գիտեմ, միջև մա արդարացրել է սպասելիքները, Անից ինչ սպասելիքներ ունեք։ Այո, Դավիթը սովորում է բացարձակ գերազանց այս 4 տարիները։ Գիտեք, երբ որ ընտանիքի մտնոլորտը շաղաղված է լինում, ուսման ծարավով այդ տենչը ունենք, ընտանիքը ունի, արդեն բոլոր երեխաները իրանք շաղաղված են լինում այդ մտնոլորտում։ Ես հուսով եմ, որ Անին նույնպես կարդարացնի, որովհետև մեր հիմնակարը ամուր է։ Ես մեծ նշանակություն եմ տալիս համար մեկ զենքն ա եղել մեր հայ ազգի համար, գիտելիքը, գրիչը։ Մենք ունենք չէ՞ այդպիսի արտահայտություն, մենք հաղթեցինք սրով եւ գրչով։ Միշտ ես ունեմ իմ մտապատկերում դա, որ իմ երեխաների զենքը գիտելիքն ա եւ կրթությունը։ Շնորհակալություն Անուշ, հաջողություններ եւ Դավիթին եւ Անին եւ բոլոր դպրոցականերին, ծնողներին նույնպես, որ կրթության հանդեպ նման տենչով, ծարավով, հարգանքով դաստիարակեն ու դպրոց ճանապարհեն իրենց երեխաներին, եւ նման ծնողները ինչքան շատ լինեն, կարծում եմ գիտելիքներով հարուստ երեխաներ մեր հայրենիքում ավելի շատ կլինեն։ Ես նմանապես շնորհակալ եմ, շնորհավորում եմ բոլոր դպրոցականներին, բոլոր նրանց, ովքեր ընդունվել են բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, թող այդ լույսը ճառագի բոլորիս մեջ, գիտելիք այդ լույսը ճառագի եւ մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում դառնալ լուսեղեն փարոս։ Միանալով բոլոր բարեմաղթանքներին, միայն մի բան եմ ուզում հավելել. Թող այս երեխաները գիտելիքներ ստանան խաղաղ պայմաններում, կառուցեն իրենց երազած երկիրը և գնահատեն այն, ինչ ունեն։ Նաև շնորհավորում եմ ողջ Արցախայությանը անկախության գալի քորվա արթիվ, մաղթում մեր իսկ ջանքերով հզորացած հայրենիքում ապրելու երջանկություն։ Խոսափողի մոտ Անահիտ Միրզոյանն էր։ Բարեկամներ, ավանդույթի համաձայն օրվա մեր եթերը կավարտենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Engelbert Humperdinck-ը, գերմանացի կոմպոզիտոր, դիրիժոր, 1960-ական թվականներին նրա անունը որպես կեղծանուն ընդունեց բրիտանացի երգիչ Arnold Dorsey-ն, Adolf Appian, շվեյցարացի ճարտարապետ, թատերական նկարիչ, Edgar Rice Burroughs-ը, ամերիկացի գրող, Tarzan-ի մասին վեպերի հեղինակը, Francis Aston-ը, անգլիացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Tarsila do Amaral-ը, բրազիլացի նկարչուհի, բրազիլական մոդեռնիզմի ներկայացուցիչ, Marilyn Miller-ը, ամերիկացի դերասանուհի, նրա անվան մի մասը որպես կեղծանուն վերցրել է Marilyn Monroe-ն, Միսակ Մանուշյանը, ֆրանսահայ հակաֆաշիստ, բանաստեղծ, Ֆրանսիայի ազգային հերոս, Ռուբեն Զարյանը, հայ խորհրդային գրականագետ, հրապարակախոս, թատերագետ և մանկավարժ, Հենրիկ Հովանիսյանը, խորհրդային հայ ռեժիսոր, Վիտտորիո Գասմանը, իտալացի դերասան և ռեժիսոր, Ռոկի Մարչիանոն, ամերիկացի լեգենդար ծանր քաշային բռնցքամարտիկ, պրոֆեսիոնալ ռինգում երբեք պարտություն չի կրել, Կոստան Կոստանյանը, հայ քիմիկոս, Սերգեյ Եղոյանը, հայ տնտեսագետ, Ռուդ Գուլիտը, նիդերլանդացի անվանի ֆուտբոլիստ, մարզիչ։ Բարեկամներ, կարծիքի սեպտեմբեր 1-յան թողարկումն ավարտվեց։ Հրաժեշտից առաջ կրկին շնորհավորում ենք աշակերտներին և մանկավարժներին, մաղթում հաջողություններ։